Szép jó estét kívánok mindenkinek, kedves nézőim! Köszönöm szépen, hogy benéztetek hozzám ma este, amikor is ismét a fantasztikus és utánozhatatlan Daisy-vel fogunk játszani, amihez a játékhoz egyébként nemrég a napokban kijött egy frissítés, egyébként méghozzá egy elég nagy frissítés, amihez ráadásul már megérkezett egy nagyobb javítás is. Én ma délután frissítettem a játékot, mert hogy utoljára azt hiszem valamikor 2,5 hónapja daisy-ztünk, és én azóta nem indítottam el egyébként a programot, úgyhogy ma letöltöttem egy 8 GB-os patchet Xbox Series X-re, mert ugye konzolon játszom, úgyhogy elvileg tele van a játék újdonságokkal, amit tudok biztosan, hogy megjelentek a robbanó szerek a játékban, tehát hogy már lehet robbantani is, ami elég érdekesen hangzik. Nyilván, mivel fogalmam sincs, hogy hogy lehet robbantani, ezért valószínűleg mi ma még nem fogunk robbantani, de hogy már azt is lehet a játékban. Sir Lopez, üdvözöllek itt a csatornán, jó szórakozást kívánok. Bízom benne, hogy sikerül valamennyire tartalmas streamet csinálni ma este, ugye teljesen kezdő karakterrel vagyok. Mert hogy ugye a nagyobb frissítéseknél egyébként leszokták nullázni a szervereket, és hogyha lett is volna felszerelt karakterem, akkor azt el is vesztettük volna ezzel a lendülettel, úgyhogy Isten igazából az van, hogy ha nem játszottam volna 2,5 hónapon keresztül, akkor is pontosan ugyanezt történne ma, mint amit itt láthattok, hogy egy teljesen kezdő hőssel próbálok meg itt túlélni, és én is egy zombi. Most megpofozunk jól. Szervusz, haberom! Üdvözölt szépen a nézőket. Köszönöm szépen, hogy te is benéztél a streambe, hogy feldobd a közvetítés színvonalát. Nézzük meg, hogy találunk-e valamit ezeknél a szerencsétleneknél, nem? Obika? Ó, na hát. Rögtön lett egy bökünk. Hát mennyire jó már, kérem szépen. Akkor most már egy fokkal nagyobb. Nagyobb szerencsénk lesz. Megnézzük azt a zombit is, hogy mit tud felajánlani, hogyha kicsit megszurkáljuk. Gyere, Béla! Ne szaladjál! Volt nálad valami? Ó, egy rohadt paradicsom. Há, Rorian, üdvözöllek téged is, köszi szépen, hogy benéztél! És akkor nézzük, hogy találunk-e még valami hasznosat ezen a helyszínen, ahol most vagyok. Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy hol vagyok a térképen, halványilag gőzöm sincsen. Az elmúlt 2 hónap Daisy-tlenség után, hogyha egészen őszinte akarok lenni, akkor egy kicsit be vagyok rozsdásodva a játék. Ami a játékot illeti, úgyhogy könnyen lehet, hogy ma elég béna leszek. Legutóbb is elég béna voltam egyébként, aki emlékszik a legutolsó Daisy streamre, az biztos vágja, hogy gyakorlatilag a legutóbbi alkalommal azt hiszem 3 karakter is meghalt a kezeim között, és estem keltem lényegében, tehát hogy nem volt egy kifejezetten sikeres stream. A végére egy kicsit, hát hogy is mondjam, el is ment a kedvem a játéktól, de hát eltelt 2,5 hónap, úgyhogy újra itt vagyunk. Újra szerencsét próbálunk. Lehet egyébként, hogy a nagy túlélők egyikét irányítom éppen most. Meglátjuk, hogy mit tartogat a sors. Ennek a karakternek, akinek még nevet sem adtunk. Ugye női karakterrel vagyok, és nem adtunk még neki nevet, úgyhogy jöhetnek a tippek egyébként, hogy nevezzük el ezt az éppen aktuális túlélőt, akivel itt nekivágok, a Zord. Tiny Tina írja Hugodzi, úgyhogy ez az első javaslat, hogy Tiny Tinának fogjuk nevezni ezt a jó képességű karaktert. Rövidítsük le Tinára. Én a mondó vagyok. Obika? Mit szeretnél, cica? Mit szeretnél? Mi van, cica? Mutogass szépen megint a segjukadat a nézőknek. Azt nagyon szokták szeretni. Ügyes vagy. Itt a cica segge. Na, feküdjél le szépen az asztalra, cica. Legyen az. Mit szólsz hozzá? Mindenki nagyon boldog lesz. Itt a cica. Én is boldog leszem, mert lefekszel. És nem fogsz zavarni a játékban, mint ahogy most teszed, már megint macska nehézségi fokozaton játszok, ami hát körülbelül 1,5 percig tud szórakoztató lenni, aztán inkább idegesítő. Igen, ezt főleg neked mondom, nagyon ügyes vagy, elfeküdsz itt, látnak a képernyőn, nagyon jól csinálod, Obika, a farkaddal ne nyomkodj meg semmit a billentyűzeten, az a biztos, hogyha nem nyomkodsz meg semmit. És akkor most szépen feküdjél el, helyes cica módjára, és próbáljunk meg együtt túlélni. Mármint úgy, hogy én túlélek, te pedig nem akadályozol abban, hogy túlélek itt a karakterrel a képernyőn. Látod ott? Nagyon izgalmas. Közben folyamatosan valamiért jönnek az értesítések az órámra, na mindegy, pedig nem történik semmi. Igen. Enni kell majd adni ennek a szerencsétlennek, illetve az se lenne rossz, hogyha találnánk innivalót. Ja, megjelentek a vonatok a játékban, hogyha jól emlékszem. Nem csak a robbanószerek, hanem valami vonatos frissítés is jött, nem? Tehát, hogy lehet közlekedni a vonattal? Vagy valami ilyesmi? Valami van a vonatokkal is. Az az igazság, hogy el kellett volna olvasnom, hogy pontosan mit tartalmaz a frissítés, de valami van a vonatokkal is, ez tuti. Obika, olyan szépen lefeküdtél, az asztalra, mint kevés macska szokott lefeküdni ilyen szépen az asztalra, úgyhogy legyen már az, hogy így fekve maradsz. Jó? Tedd meg nekem ezt a szívességet. Nem teszed meg ezt a szívességet. Gyanítottam, hogy nem leszel ennyire jó fej ma este. A mikrofonnal mi a terved? Te macska. Itt egy sátor. Ki állított föl ide egy sátrat? Minek? Remélem hagyod benne valami. Obika! Obika, ezt komolyan megőrítesz. Megőrítesz, te macska. Egész jól bírja egyébként az ütéseket ez a karakter, azt kell, hogy mondjam. Eddig. Nincs a sátorban semmi? Valaki felállított egy sátrat a semmi közepén, hát gondolom nem volt jobb dolga. Nincs sátrat felállítani, érdekes. Ó! Cooking pot már nem fél el. Már nem fél el a hátiskunkban a cooking pot. Szomorú. Azért akarom felvenni, mert lehet benne vizet tárolni. Közben Hugac írja, hogy ismerős környék, pedig már 2 hónapja nem láttam Csernanus, nem valahol elektro környékén lehetsz? Őszintén szólva, még akár ott is lehetek. Tényleg, annyira kijöttem a gyakorlatból, mióta nem játszottam, hogy őszintén fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Tehát, hogy így képtelen vagyok megmondani már ennyi információ alapján, hogy vajon éppen hol lehetek, úgyhogy sajnos fogalmam sincsen. Na, felvesszük a cooking potot. Ó. Hát de ügyes vagy te, hogy így felugrottál ide, csak minek, ugye? Fel tudnak mászni, vagy utána ezek a szerencsétlenek? Valami van annak a konténernek a tetején. Nem? Hoppá! Hát ez a vonat, ez nagyon tetszik nekem. Itt egy bálta. Tökre sok cucc van itt ezen a vonaton. Húsklopfoló kalapács, megőrülök. Hát, hogy itt van cucc dögivel. Lőszer. Milyen lőszer ez? 357-es, csak nem ez kell a karabinerbe. De! Baszki! Hát öcsém. Korán jött a karácsony, vagy nem tudom. Hát gyerekek! Nincs csakunk panaszkodni, azt kell, hogy mondjam. Nincs csakunk panaszkodni, van itt cucc dögivel. Menjünk is csak szépen vissza arra a másik. Ott van például valami gatya is. Na. Fussál, Tina. Jó. Elemelem az elemet. Itt is van valami a földön. Egy tár. Méghozzá egy 9-10... Aha, egy P1-esbe. Ez addig egyébként egy ilyen teljesen jó kezdés. Olyan szempontból, hogy ennyi cuccot nem tudom mikor találtam egymás után rögtön a játék elején. Ugorj föl! Nem tudsz felugrani? Miért nem tudsz felugrani? Ja, már valószínűleg túlságosan sok cucc van nálam. Pedig az jó lett. Valami van ott annak a... Van ott annak a... Annak a konténernek a tetején. Na mindegy. Akkor ezt most hagyjuk. Na. Mennyi cumó? Ott is van valami gönc, nadrág. Menjél föl? Úgy. Ho! Azt! Mi a franc van itt, gyerekek? Azért ez több, mint meglepő, ami most itt történik. Tehát, hogy habzsi-dőzsi. Oké, nem lenne rossz, hogy találnék kaját is, de hogy ezek a vonatok meg vannak pakolva elég rendesen. Hát töcsön, boldogság, meg minden. Ezt így nem láttam jönni, de nem panaszkodom. Őszintén szóval nem panaszkodom. Nézzük, hát ha a többi vagonban is ilyen bőkezően méri a játék a cuccokat. Már is ott egy kabát. Ezt fel is pattintjuk magunkra. Tisztára jó. Kíváncsi vagyok, hogy bejön a... Na, hopp, elkezdtem vérezni. Ez mondjuk várható volt, de... Menjél fel, Béluka. Tinácska. Tinám. Izgalmak vannak, kérem szépen, a Daisy-ben. Ha, kaja! Hát, öcsém, tényleg, mint a mesében. Nem számítottam ennyire pozitív kezdésre. Egyáltalán nem számítottam erre. Túlélési esélyeink percről percre növekednek. Na nézzük. Kötél. Kötélből lehet övet készíteni. De nem emlékszem, hogy hogyan. Kell hozzá vajon valami? Ugye az egyel korábbi frissítésben jött egy olyan opció, hogy lehet a kötélből. Aha, ott is van. Lehet belőle egyszerűen övet csinálni, úgyhogy csinálunk is egy övet, mert miért ne? Lett egy övünk. Nagyon jó. Kötélöv. És lett egyébként egy teljesen jó jackink is. Szeretem nagyon ezt a jackit. Gyere, zombi! Ó, ott két zombi. Hopp, megint vérzem. Hát ez nem jó a kutyánk és lovak olvasói számára. De gyorsan megoldottuk ezt a szituációt, úgyhogy menjünk is, és nézzünk be ezekbe az épületekbe. Hát ha ott is legalább olyan mennyiségű és minőségű loot lesz, mint a vagonokban volt. Kíváncsi vagyok. Úgy látszik, hogy itt előttem azért már itt járkáltak a nyitott ajtókból ítélve, de hát ha már újra spónoltak a faszaságok. Jó, ajtókat megnézzük, hogy ne törjön rám egyetlen zombi se. Úgy látom, hogy itt is van egyébként cucc. Egyelőre semmi igazán hasznos. Kaja kellene nekem. Ha találnánk szöges drótot, akkor meg tudnám csinálni a szöges drótos baltát, a Lucilt. azt szeretjük, mert hogy elég jól használható fegyver. Bácsi megfeküdt, remélem odakin. Oké, akkor csináljunk rongyokat egyébként, mert hogy nagyon gyorsan fogy a kötszerem, és hát a, még mindig jobb a rongy, mint a semmi, viszont a rongy mellé nem lenne rossz találni egyébként alkoholt, hogy fertőtlenítsen. Fertőtleníteni tudjam a rongyokat, mert ugye tudjátok, hogyha nincsen fertőtlenítve a rongy, akkor simán megvan az esélye, hogy elfertőződik a seb. És közben Rorien kérdezi, hogy esik-e az eső a játékban? Igen. Tehát, hogy amit hallotok, az a játékban az eső. Esik, eső, Athénára. És mennyi hátizsákos zombi egyébként? Nála sem volt semmi hasznos. Úgy látszik, hogy nem tudom, úgy tűnik. Ajbát, oppá, szöges drót? Nem, csak sima metal wire. Ó, na mindegy, az még jól jöhet. A ronyból is lehet kraftolni ruházatot. Igen? Jaj, nem is ruházatot lehet belőle kraftolni, nem, hanem kesztyűt, meg ilyesmit. Mármint, hogyha azzal arra gondolsz ruházat alatt, valóban, valóban, a ronyokból például lehet kraftolni kesztyűt. És azt most meg is fogjuk csinálni, mert hogy mi baj lehet, igaz? Semmi baj nem lehet, hogyha csinálunk magunknak rongyokból kesztyűt. Ó. Aha, ott a rongy. És valószínűleg egyébként több rongy kell ahhoz, hogy tudjunk kraftolni. Aha. Craft improvised hand. Hands wrapping. Na, azt fogjuk most megcsinálni. Tehát, hogy egy ilyen, nem kesztyű, de hogy ilyen kézvédőt fogunk most csinálni. Így is van, és rá is került a kis kezünkre. Csodálatos, fantasztikus. Jó, akkor ezt elrakjuk, és hol van a kis bökünk? Ó, elhagytam a késemet. Az nem jó hír. Fűrésszel vajon lehet csinálni? Hogy ne lehetne? Nagyon jó. Szóval elhagytam valahol a kést. Szomorúságos dolog, de hát megesik a legjobbakkal is, hogy itt az őrületes nagy zombi előmenekülésben elhagyunk egy-két használati tárgyat. Szerencsére van balta és fűrész is, amivel lehet itt dolgokat összevágni, és így is van, itt vannak a rongyok. Nyilván, miért is raktad volna ugye egybe ezeket a rongyokat, úgyhogy ezeket a rongyokat most szépen egybe pakolj. Mondom, ezeket a rongyokat most egybe pakoljuk. Miért léptetsz ki a menüből, te? Istenem. Hát ez tök érdekes, hogy összepakolom a rongyokat, a különálló rongyokat, és automatikusan kiléptet a menüből. Szerintem ez korábban nem így működött, és elég idegesítő változás. Azt kell, hogy mondjam. Mint ahogy az is, ahogy beragadunk az ajtóba. Na! Szedjük össze magunkat, kérem szépen. És találjunk valami ennivalót. Paradicsom mag. Nem pont erre gondoltam. Na, gyerünk tovább. Egészségetekre! Találok kaját, akkor jók vagyunk. És már van lőfegyverem, lőszerrel, van baltám, van elég nagy hátizsákom, és gyakorlatilag mióta játszunk? 20 perce. 20 perce játszunk. Ahhoz képest egész gyorsan sikerült ilyen kulturált szintre össze felfejleszteni a karaktert, még hogyha ez egy picit túlzás is erre, de igen, nem számítottam ezekre a cuccokra ilyen gyorsan. Úgyhogy egészen elégedett vagyok az események eddigi alakulásával. Közben Hugodzi írja, ez a mostani patchek hozadéka, mindennyi lesz csinálja, ami splitelhető, roppant zavaró. Igen, tehát hogy ez tényleg meglehetősen idegesítő. Remélem egyébként, hogy majd valami patch-e lesz, kijavítják, mert hogy semmi értelme nincsen annak, hogy benn vagy a menüben, összepasszolsz, tehát hogy összeállítasz két dolgot, ami ugyanolyan, hogy kevesebb helyet foglaljon az inventoriban, és kiléptet az inventoriból, tehát hogy ez nem sikerült, nem értem, hogy ez hogy sikerült így lefejleszteni, de bízunk benne, hogy jön majd valami patch-ecske, ami kijavítja ezt a hülyeséget. Most nem megyünk le oda, hanem követjük az utat annak reményében, hogy most már lassan bejutunk valami olyan lakottabb területre, ahol van több ház, és lesz lehetőség kaját szerezni, illetve hát esik az eső és eláztam, úgyhogy arra is figyelnem kell majd, hogy megszállítsam a karaktert, mert hogyha nem szállítom meg a cuccait, akkor elég nagy az esélye annak, hogy elkapunk egy jó kis vírust, megfázást, és hogyha megfázik a karakter, akkor el is indulunk a lassú, de majdnem biztos halál felé. Úgyhogy ez tök jó lenne elkerülni, hogy beteg legyen a karakter. Úgyhogy először kaját kellene találni, aztán hogyha találtam kaját, akkor utána jöhet a tűzrakás és a megme. A karakternek a megszállítása, felmelegítése. És most ez a híd, ez egyébként arra utal, hogy egyébként tényleg itt vagyunk. Valahol Csernónak a közelében szerintem. Ott van a háttérben, remélem ti is látjátok már, a daru. És itt van még egy vonat. Hoppá, ezt a vonatot átnézzük megint, hát ha akkor a szerencsénk lesz itt, mint az előbb. Találunk hasznos dolgokat. Úgy látom, itt ki vannak nyitva már a vagonoknak az ajtajai. De hát ha spawnoltak dolgok. Hát ebben speciál nincs semmi. Itt van egy használt pulcsi. Kösz, de kösz nem. Ez például. Ott is valami ruhadarab. Ott nincs semmi. Jó, hát mondjuk kezdőterületen vagyunk, úgyhogy simán, itt azért viszonylag sűrűn megfordulnak karakterek, úgyhogy annyira nem vagyok meglepődve, hogyha le van rabolva. Az ott micsoda? Valószínűleg egy zseblámpa, de azért megnézzük. Igen, az ott egy zseblámpa. Egy zacskó ropi lehetne, hogy egy picit jobban érezzem magam, mármint, hogy én és a karakterem. De úgy látszik, hogy itt most nem. Nincsen ropi se, úgyhogy gyerünk tovább. Hál' Istennek a közelben már vannak épületek, úgyhogy az épületek mellett lehet, hogy lesznek gyümölcsfák, gyümölcsfák alatt gyümölcsök. Szia Payskin! Köszi szépen, hogy benéztél, 1000 éve írod. Igen, egyébként jó rég volt utoljára Daisy stream. Azt hiszem 2,5 hónapja, hogy utoljára Daisy stream volt. Múlt héten visszatértem kvázi. Ilyen majdnem egy negyedéves hiátus után úgy döntöttem múlt héten, hogy megint streamelni fogok. Úgyhogy múlt héten raktuk össze a Lego Tolnek készletet. 3,5 óra alatt, és most az a tervem egyébként, hogy minden héten igyekszem streamelni legalább egyszer, és úgy döntöttem, hogy most nem legózni fogok ma, hanem egy kicsit daisyzünk, úgyhogy egy teljesen teljesen új karakterrel csapatom most, hiszen érkezett egyébként egy kifejezetten nagy frissítés, ami lenullázott mindent. Na nem, mint hogyha lett volna egyébként kidolgozott karakterem, mert hogy legutóbb azzal ért véget a játék, hogy egy harmadik karaktert is hát elhalálozott a kezeim között a legutolsó streamben, úgyhogy most egy új, teljesen új karakterrel csapatom, és meglátjuk, hogy mennyire járunk sikerrel. Egyébként, aki lemaradt a múlt heti streamről, az a stream egyébként még mindig fenn van a Twitch-en, illetve már feltöltöttem a YouTube csatornámra is, úgyhogy ha valaki szeretné bepótolni a LEGO tolnekes streamet, az meg tudja tenni, hogyha van hozzá kedve és ideje. És most szurkoljatok, hogy itt a fák alatt találjunk már valami gyümölcsöt, ami egy picit növeli az éhség és a szomjúság mutatót is. Hát egyelőre zéró szerencsével jártunk. Nézzük meg, hogy hát ha lesz valami a házikóban. Kopott kabát, van még egy cooking pot, amire nincsen szükségünk. Azon gondolkodok, hogy itt vajon... itt egy kút, nagyon jó. Nagyon jó, akkor gyorsan iszunk, ha már így alakult a dolog, illetve megtöltjük. Megtöltjük majd a cooking potot vízzel. Captain of Chaos! Szia! Üdvözöllek, és megérkezett hozzánk Feltette is. Szevasztok! Szép estét kívánok mindenkinek, jó szórakozást! Nagyjából 2,5 hónapnyi szünet után újra Daisy stream van, és igen, ahogy ezt említettem nem olyan régen, egy teljesen kezdő karakterrel vágtam most neki a játéknak. Megtöltjük a fazekat vízzel. És akkor legalább lesz nálam víztartalék. Továbbra is az lenne a nagyon jó. De vicces, megtöltöttem a fazekat vízzel, miközben a fazék tele van cuccokkal. Ez mondjuk vicces, hogy most ott tázik a... Tehát, hogy a fazékban most benn van lőszer, meg mindenféle cuccok, és megtöltöttem vízzel. Azt hiszem, ezt is nevezhetjük bugnak, tehát hogy nem hiszem, hogy ennek így kellene működnie, hogy a tárgyakkal megtöltött fazék, az még megtölthető vízzel. Ez mókás valahol. Vagy ennem játék. Találjak egy kis kaját. Na hát. Egyelőre nincs kaja. Szomi vagyok. Legidegesítőbb dolog a Daisy-ben, vagy nem is idegesítő, frusztráló, amikor így van egy egészen jól felszerelt emberkéd, aki aztán éhen hal. Tehát, hogy az ilyen nem annyira motiváló, hogy úgy mondjam. Nem annyira motivál a folytatásra, hogyha éhen hal egy karakter az ember kezei között. Bízunk benne, hogy nekünk most nem kell szembesülnünk ezzel az állapottal, és most már valahol csak találok valamit, amit el lehet rágni. Tényleg nincsenek nagy igényeim. Egy kis alma, vagy körte, vagy száraz szilva. Tényleg, tehát, hogy beérem kevéssel is. Ez az igazság. Vagy ha találnánk egy üdítőt példának okáért, az sem lenne rossz. Na, hogy most, ha már észrevett valami zombi, akkor legyen már az, hogy nálad van valami kaja, barátom. Egy paradicsomnak is nagyon tudnám körülni. Na, mutasd, mit van. Hát van nála egy bökő. Ott egy csirke. Ho-ho! Pi-pi-pi! Hmm. Na, kaja gond mindjárt megoldódik. Na, gyere ide, gyere anyjuk. Na, honnan jön a zombi? Onnan. Nincs semmi. Feltette a kérdező, hogy voltak-e fejlesztések az elmúlt fél egy évben. Igen, az utóbbi hónapokban kijött kettő nagyobb patch is a játékhoz, úgyhogy mondhatjuk, hogy voltak fejlesztések. Abszolút. Na, honnan jössz? Aha. Mennyi hátizsák? Tényleg, tehát, hogy majdnem minden második zombin van a hátizsák. Ez nekem új azért, tehát, hogy ennyire nem szokott bőkezű lenni a játék hátizsákokkal. Mondjuk, hogyha baltával ütöd a izéket, a zombikat, akkor mondjuk ezek a hátizsákok mind tönkre mennek. Tehát, hogyha akarnék ezektől a hátizsákoktól valamit, akkor kézzel kéne megütni a zombikat. Na gyerünk, rakjunk tüzet. Megrakják a tüzet, mégis elaluszik. Na most itt nem ez fog történni, hanem megrakjuk a tüzet, és húst fogunk rajta sütni. Hoppácska. Szóval kaját csinálunk, és még meg is száradunk. Öcsém, megy minden, mint a mesében. Ha! Szevasz Pancake Speedy! Nem kaptál értesítést? Ennyi. Pedig beírtam a Discordra is. Beírtam a Discordra is, meg azt gondoltam, hogy majd a Twitch is szól nektek jól, hogy Bét megint streamel. Ennyi. Úgy látszik, valószínűleg így nem tudom. Nyilván az elmúlt időszakban nem nagyon streameltem, úgyhogy lehet, hogy így a háttérbe szorított az applikáció, és nem küld azonnal értesítést, hanem majd kiküldi az értesítést, gondolom, hogyha már két órája befejeztem a streamelést. Oberon egyébként jól van, itt fekszik előttem az asztalon, csak kicsit be van nagyítva a kamera, úgyhogy nem látszik egyébként az asztal, de hogy Oberon konkrétan itt fekszik előttem. Egyem a szívét, kis pajtásom. Úgyhogy minden a legnagyobb rendben van Oberonnal, szedi a gyógyszereit. Minden király. Igen, nálam klíma van, hál' Istennek. Van klíma. Most is megy egyébként. És... ja, tehát hogy azért tudok itt egyébként baseball sapkában üldögélni és streamelni, mert hogy van klímám. és most is ilyen minimum, tehát hogy ilyen teljesen alapfokozaton járzatom, ilyen csendes módban, de hogyha nem menne a klíma, akkor patakokban folyna rólam egyébként a víz, úgyhogy nekem mázlim van, nem annyira kínoz a hőség, mint egy csomó más embert. Amikor beköltöztem, egyébként ez egy tetőlakás, tehát hogy ez a lakás fenn van a 4 emeletes háznak a tetején, és itt egyébként ilyen nagyon hamar, nagyon komoly hőség tud lenni, úgyhogy klíma nélkül itt nem is lehet megmaradni. Tehát, hogyha nincsen beállítva a klíma, hogy automatikusan lehűtse a lakást, mikor felmegy 28 fokra például a hőmérséklet, akkor itt akár 32-34 fok is tud lenni egy jobb napom. Na, megsült a husika, úgyhogy mindjárt az éhezős problémánk is megszűnik. Kiveszem egyébként a hátizsákomból a forró húst, hogy ne égessen össze. Igen, kis pajtás, amikor itt fekszik előttem és itt durmol a cica, mint ahogy most teszi, akkor sokkal barátságosabb vagyok vele, mint akkor, amikor nem hagy rendesen játszani. Na, megvárjuk még egy picit, lehűlik a játék, mármint a játék, lehűlnek ezek a csirkesztékek itt előttem, szépen elfogyasztom őket, aztán elindulunk. Közben úgy látom egyébként, hogy megy le a nap a játékban, ami nem olyan jó hír, mert hogy nem szeretjük, hogyha éjszaka van a játékban, de most sajnos nem tudok mit tenni. Meglehetősen messze vagyunk még attól, hogy legyen éjjellátóm. És azt nézem egyébként, hogy ki kéne csavarni a gönceimet, mert hogy mintha kicsit sokáig tartana, hogy megszáradjanak. Közben látom, Pancake Speed írja a chatben, hogy hű, már van 1.18-as patch, így van, már van 1.18-as patch is. Úgyhogy már benn vannak a robbanós cuccok a játékban. Meg ugye van valami fejlesztés ugye a vonatokkal kapcsolatban, de hogy elfelejtettem, hogy micsoda. Egyébként a játék legelején találtunk egy olyan elhagyatott vonatot, ami tele volt ezekkel a konténerekkel, ezekkel a színes konténerekkel, a piros és sárga konténerekkel, és találtam egy csomó hasznos cuccot, tehát hogy rögtön lett fegyverem, rögtön lett a fegyverbe lőszer, lett ilyen nagy hátizsákom, találtam baltát, meg minden, úgyhogy elég jól indult a játéknak az eleje. Nem panaszkodom egyáltalán. Ó, itt egy gyöv. Közben most nézem, hogy itt egy gyöv. Hát ez tök jó. Föl is vettem az övet. Észre se vettem, hogy van egy öv a földön. Valahol a közelemben. Tök menő. Viszont most már megszáradhatná komám. Itt ég a tűz, mint az állat. Úgyhogy tessék szépen megszáradni. Még mielőtt elkapjuk itt a, mit tudom én, milyen náthát. Vagy akármit. Na, közben ne csak én beszéljek, meséljetek, történt veletek valami izgalmas a héten? Na, még megvárjuk, még lemegy 30 Celsius fokra a húsoknak a hőmérséklete, aztán eszem meg őket, és utána szépen el is indulunk. Én képzeljétek el, tegnap voltam a Balatonnál. Nem vagyok kifejezetten nagy rajongója a Balatonnak, de ettől függetlenül tök jó volt tegnap. Kicsit voltunk strandon, aztán elmentünk egy tök király étterembe, ott Badacsony környékén, az egyik hegyen, elképesztően hangulatos, és szép helyen voltunk, és a kaja is fenséges volt, úgyhogy a tegnapi nap az kifejezetten jól telt. Viszont nem mentem be a Balatonba, csak napoztam a partján. Tehát, hogy lementem a Balatonhoz, de konkrétan nem mentem be a vízbe. Na! Megettük a húsit, közben meg is száradtunk, úgyhogy indulás. Körbenézünk még itt. Hát, ha találunk valami hasznosat. Ott egy fegyver. Ó, és van benne tár. Amiben van 6 lőszer. Hát nagyon, na tényleg nagyon hálás most ez a játék. Azt kell, hogy mondjam. Ezeket a cuccokat, ezeket átalakítjuk szépen rongyokká. Közben írja Pancake Spidio, olvasom a változásokat, elhagyott vonatok dinamikusan spónolnak, akkor lehet, hogy egy ilyennel találkoztál. Szinte biztos, hogy egy ilyennel találkoztam, és milyen jó volt, hogy találkoztam vele. Ja, igen, tehát hogy ez a többkre, abszolút a kezdő területen volt ez a vonat. Úgyhogy akkor ezek szerint mázlin volt méghozzá nagy, és tényleg ilyen teljesen király és hasznos cuccokkal volt megpakolva az a vonat. Úgyhogy, na. Ritkán van ekkora szerencsém a játék legelején, az egészen biztos. Gyere te zombi fattyú, te. Megböklek a naplementében. Valami furcsa egyébként, hogy most, hogyha folyamatosan baltával ütöm a zombikat, mindig az van, hogy átvált first person nézetbe. Valami ezzel is változott volna, vagy nagyon rosszul nyomom a gombot, de hogy biztos észrevettétek, hogy akárhányszor jön egy zombi, és elkezdem csapkodni a baltával, átváltunk first person nézetbe. Ami nem olyan nagy baj, csak eddig ez nem így működött. Tehát, hogy valamit ezen is mókoltak szerintem az irányításon. Vagy csak teljesen megbénultam 2 hónap alatt, és már rendesen nem tudom kezelni a kontrollert se. Közben Pancake Speed írja a chatben, hogy kíváncsi vagyok, hogy a Claymore aknát le lehet-e rakni betonra, mert a gránátos botló csapdát csak földre engedi. Na tessék, ugye mondtam, hogy a legújabb patch-e jöttek ezek a robbanószerek, és Pancake Speed egyébként pont erről beszél a chatben, hogy milyen okosságokat lehet csinálni. Nini, maci! Igen, közben Hugoz írja a chatben, hogy lehet, hogy akaratlanul megnyomod a jobb analógot, az vált nézetet, lehet egyébként, csak ugye eddig is mindig így játszottam, és akkor nem tűnt fel, hogy ilyen gyorsan, mármint, hogy ilyen sokszor átváltanék first person nézetbe, tehát hogy nyilván máskor is előfordult, csak hogy most így a játék kezdete óta ilyen meglepően sokszor, tehát hogy gyakorlatilag minden egyes ilyen zombis vagdalkozásnál rögtön átvált a játék, és ez egy picit nekem furcsa, hogy tényleg ennyire béna lennék, vagy változott valami, és arra tenném le a voksomat, hogy lehet, hogy változott valami, de persze az is lehet, hogy egyszerűen csak béna vagy bét öregszel, és már egy átkozott FPS sem tudsz rendesen irányítani. FPS-t megbeszélni sem tudsz, mert értelmesen, összefüggően csak hülyeségeket folyamatosan. Ó, multivitamin, az jól fog jönni, hogyha megfázok. Bizony, bizony, bizony. Na tessék. Multivitamin. Ez egy ilyen... Ez nem egy új épületfajta? Mármint, hogy... Oké, hogy eddig is voltak ilyen készülőben lévő épületek, de hogy ez nem az az épület, készülőben lévő épület, mint ami a korábbi volt. Ez nem egy új épület típus véletlenül? Egyszintes. Nem emlékszem, hogy jártam volna ilyen épületben korábban. Mert hogy ugye a korábbi építkezéses épületek azok kétszintesek voltak. Érdekes. Ó, vizes flakon. Nagyon jó. Akkor nem kell majd a fazékból innom. Mert hogy van nálam egy fazék, ami meg van töltve vízzel. De most már van flakonunk is. Azt is mondhatnám, hogy csudafasza. Tudjátok, mi lenne még csudafasza? Ha találnék ennivalót, na az lenne igazán csudafasza. Ez a két sült hús, ez elég kevés energiát adott, azt kell, hogy mondjam. Ha csúnyán mondanám, akkor azt mondanám, hogy hangya fasznyit. De hál' Istennek nem beszélek csúnyán. Na, itt van egyébként egy gyümölcsös az épület mögött, úgyhogy bízunk benne, hogy itt lesz legalább egy alma. Vagy kettő. Nyilván egyébként a gyümölcsösben soha nem szokott gyümölcs lenni. Vagy legalábbis a legritkább esetben szoktunk gyümölcsöt találni egy gyümölcsösekben, és ez úgy látszik, hogy nem fog változni. Hopp, ott egy száraz szilva. Egy száraz szilvával beljebb vagyunk, én nem panaszkodom. A száraz szilváért is lehajolunk. Na, még legalább egy száraz szilva legyen már. Tényleg? Na. Csak az íze kedvéért. Hát... nem járunk szerencsével, úgy érzem. Na, Pancake Speedynek is megérkezett az értesítés egy órával azt követően, hogy elkezdtem streamelni. Hát most erre mit mondjak, jobb későn, mint soha. Úgyhogy köszönöm szépen Twitch, hogy kiküldted időben az értesítést a kedves kis követőimnek. Hát ha nem csak Pancake Speedy kapta egyébként most meg, hanem mások is. És egy kicsit többen leszünk ennek köszönhetően. Minden esetre, ha nem leszünk többen, akkor is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki csatlakozott hozzám ma este. Ugye két héten belül ez már a második stream, sőt, tehát igazából egy héten belül ez a második stream, hiszen mikor? Múlt héten szombaton volt ugye legutóbb stream, amikor megépítettem a Lego tolneket. És a közeljövőben egyébként lesz megint Lego stream, mert hogy itt a hátam mögött sorakoznak egyébként azok a készletek, amiket meg kellene már építeni. és ugye ezek között megtalálható az Ecto One, ami ugye a szellemírtóknak a gyönyörű járműve, aztán van a szivárványos készlet, illetve itt van a hátam mögött egyébként a Van Gogh készlet, és azt is meg kellene építeni valamikor a közeljövőben, úgyhogy valamikor megint várható egyébként legós stream. Közben megérkezett közénk Zsolt is, szevasz Zsolt. Valóban nem mostanában daisy-ztem utoljára, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél te is két és fél hónap kihagyás után. Próbálok megint így visszatérni a streameléshez, és legalább heti egy alkalommal streamelni, és nyilván a program az marad ugyanaz, mint korábban, tehát hogy legózni fogunk, meg videójátékozni, ugye éppen most soroltam fel, hogy milyen Lego készletek várnak még arra, hogy összerakjam őket, és nagyon várok már egyébként egy játékot, ami nem más, mint a Stray, amiben egy cicát lehet irányítani, úgyhogy ha azt a játékot megkapom, akkor az biztos, hogy streamelni fogom, mert az elég mókásnak tűnik, hogy egy cicával kell nyomozni, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, úgyhogy biztos, hogy lesz Stray stream. És igen, ezután sem várható egyébként Hot Tub stream. Tehát, hogy is volt, mit mondtam, 250 feliratkozónál ígértem meg, hogy legyen Hot Tub stream, ugye? Úgyhogy attól mi nagyon messze vagyunk, úgyhogy ha majd meg lesz a 250 feliratkozó, na majd akkor mindenképpen be fogok ülni egy kád vízbe, viszont addig nem. Úgyhogy ha valaki arra vágyik, hogy azt nézhesse, hogy egy kád vízben streamelek, az kezdje el meggyőzni az ismerőseit, hogy iratkozzanak fel erre a csatornára. Így egyébként néha olyan magasra szökik a hőmérséklet, hogy abszolút nem tűnik rossz ötletnek egyébként egy kád vízből streamelni. De hát tartom magam azon elhatározáshoz, hogy ettől függetlenül ez tényleg csak akkor fog megtörténni, hogyha elérjük a 250 feliratkozót, ami jelen pillanatban egyébként nagyjából lehetetlennek tűnik, úgyhogy nem aggódom amiatt, hogy a közeljövőben be kellene ülnöm egy kád vízbe, miközben rám irányul a kamera. Most egyébként abban bízom, hogy ott vagyok, ahol gondolom, hogy vagyok, és előbb-utóbb rátérek arra az útra, ami elvezet a vadásztáborhoz, és most már annyit szaladtam fölfelé, hogy kezdek aggódni, hogy egyébként nem ott vagyok, ahol gondoltam, hogy vagyok, és most szépen bejöttem az erdőbe, ahol az égvilágon... itt a vadásztábor, csak emlegetni kellett. Na, hát nem ott voltam, ahol gondoltam, hogy vagyok, de ez részletkérdés, mert hogy megérkeztem a vadásztáborhoz, ahová egyébként el akartam jutni. Úgyhogy igazából pont így terveztem ezt. Nagyon jó, nagyon fasza. Na nézzük, hogy mi a helyzet a vadásztáborban. Nézzük, hogy találunk-e valami izgalmas. Ó, szignálpisztoly. Azt egyébként kipróbálnám, hogy így fellövök egy szignált a levegőbe, aztán hát ha jönnek, mit tudom én kik. Gun cleaning kit, abból baj nem lehet, hogyha van olyanunk. Aztán itt van egy hunter pants, ami jobb gatya, mint ami rajtam van, úgyhogy ezt föl is vesszük, hiába világít a sötétben, mint egy neon lámpa. Azért nem fogunk benne megfázni. Úgyhogy, ja, közben Pancake Speedy írja, hogy farkasok meg ne támadjanak. Ezen a helyen még soha nem találkoztam farkasokkal, az az igazság. Úgyhogy ettől most így speciál nem félek. Tessék, hunting knife. Hopp, és itt van egy másik, sokkal visszafogottabb színű hunter pants. Itt van egyébként egy dry bag. Ugye, ami... hát, kevesebb cucc fér bele, mint abba, ami rajtam van, úgyhogy ezt most nem cseréljük le. És legyen már az, hogy lesz nálad valami kaja, te zombi. Bár mondjuk innen hálásan nincs olyan messze, a városka, ahol van rá esély, hogy találok majd ennivalót. Ó, hunting jacket. Jaj, bad damage állapotban van. Kár érte, kár érte. Viszont van loot. Nem azt mondom, hogy a legjobb loot van itt. De hogy legalább van loot, tehát nem az van, hogy potyára jöttem ide. Ami azért sose baj. Hál' is nézzük meg, hogy a kórházban vajon milyen faszaságok lesznek, ha egyáltalán. Bezárjuk az ajtókat. És akkor nézzük, hogy mi a helyzet. Aha, tudok csinálni bloodbaget, ez most már biztos. Ami egyáltalán nem hátrány. Még egy blood collection kit. Hopp, ott egy első segélycsomag. Amiből kiszedjük szintén ezt, ezt, meg blood test kit. Hát akkor nézzük meg, hogy milyen a vércsoportom, ugye? Mi baj lehet? Szevasz, Sheriff! Szép estét kívánok! Köszi szépen, hogy benéztél! Zsolt pedig írja közben a chatben, hogy ő lehet, hogy bele fog kezdeni a meló streamelésébe. Én, Zsolt, továbbra is azt gondolom egyébként, hogy ez egy tök jó ötlet, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy vágj bele minél hamarabb. Abból baj biztos nem lehet, hogyha elkezdesz a melókáról streamelni. Szevasz, Roland! Köszi szépen, hogy te is benéztél hozzánk ma este. Visszatértem a Daisyhez. Két és fél hónap szünet után. Iszok a fazekamból. Jó sok víz van benne. Jó, akkor ezt a fazekot egyelőre nem rakom el. Barney! Szevasz, Barney! Téged is üdvözöllek! Mindenkit üdvözlök. Szevasztok! Köszi szépen, hogy benéztetek ma este. Téged is üdvözöllek, zombi! Huhú! Hogy üdvözöllek? Kevés zombit üdvözöltem még így. És itt egy másik. Szevasz, zombi! Üdv a csapatban! Hup, hup! Na. Egyem az uzádat. Megint itt egy hátizsák, tényleg? Egészen jó pofa a loot. Mondjuk távcsőből lehet, hogy nem kellett volna 4. Lehet, hogy nem kellett volna belőle 4, de ne legyünk telhetetlenek, igaz? Elrakjuk ezt a kést. És van ugye egy fegyverünk, amit nem értem, hogy miért rakod be, de ott van a gun cleaning kit, úgyhogy akkor meg is... Nem. Ja, hogy ez... Ó, hát hogy ez tökéletes állapotban van ez a fegyver. Hát kérem szépen, nagyon jó, nagyon jó. Miért nem szóltok rám, hogy egyem meg azt az átkozott szilvát? Ha már egyszer megtaláltam. Sheriff kérdezi, hogy lesz-e még egy Stranger Things évad. Lesz még egy Stranger Things évad, az 5. De hogy szerintem, hogy ilyen jó 2 év múlva, ja. Közben Barney kérdezi, hogy hogy vagyok. Köszönöm szépen kérdésedet, Barney, minden a legnagyobb rendben. Nem panaszkodom, nem panaszkodom, minden a legnagyobb rendben, ezt tudom mondani. Akár azt is mondhatnám, hogy minden csudi fasza. Nagyon szerettem mostanában használni ezt a szót, hogy csudi fasza, nem tudom, hogy miért. Igen, kicsit bugos az inventory rendszer, írja Roland, és igen, már nekem is feltűnt, hogy például, amikor ugye splitelek dolgokat, akkor folyamatosan kiléptet a játék, ami borzasztóan idegesítő tud lenni. Vártok, hoppá, hoppá, hoppá! Itt egy longhorn, baszkikám! Azt a fegyvert, azt imádom. De jó, hogy észrevettem. Hú, ezt a fegyvert, ezt nagyon szeretem. Jaj. Hát de jó. 308-as lőszer kell bele. Hát ennek most nagyon örülök. Ott volt az ágyom, még jó, hogy kiszúrtam. Esik az eső, úgyhogy elindulok a másik, a közeli település irányába, aztán ott megint tüzet rakok majd. Ja, Barney kérdezi, hogy valószínűleg, gondolom nem publikus, hogy melyik offin nyomod. Így van, nem szoktam elárulni a streamekben, hogy melyik szerveren vagyok, mert volt már, hogy stream sniperek visszaértek ezzel az információval, úgyhogy soha, az utóbbi egy évben már soha nem árulom el senkinek, hogy hol játszom. Ezt senki ne vegye magára, egész egyszerűen csak nem szeretném, hogyha valaki kifigyelné, hogy éppen merre vagyok, és lepuffantana, mint ahogy az megtörtént már velem ugye korábban. Úgyhogy nem. A szerver az nem publikus információ. Na, bőrig fogok ázni, de annyi baj legyen. Igazából most tényleg azt kell, hogy minél hamarabb elérjek a településre, és ott szerezzek valami ennivalót, mert ez az egy szál kiszáradt szilva, ez finoman szólva sem volt annyira laktató. És hát, mintha dézsából öntenék, úgy szakad az eső, és le is hűlt a karakter nagyon. Úgyhogy nagyon gyorsan kell majd egy befűtött helyre kerülnöm, hogyha nem akarom, hogy megfázzon. Márpedig nem akarom, hogy megfázzon, mert nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy gyógyszert hajkurászak neki. Mindegy, bemegyek majd az első házba, és tüzet rakok. Hogyha szerencsénk van, akkor megint találok egy csirkét. Közben Roland kérdezi, hogy most lett este, vagy már egy jó ideje este van. Hát, Isten igazából egy ilyen... Hol tartunk? Úgy 20-25 perce lehet este? Úgyhogy még egy picit várnunk kell, mire újra kisüt a nap. Viszont itt vagyok, mindjárt beérkezem a városkába. Abban bízom, hogy itt találok gyümölcsöt. Milyen szép villám volt! Meg is érkeztem. Nagyon gyorsan tüzet kell raknom. Ez az! Nagyszerű! legalább egy körte jobb, mint a semmi. Egy körtével beljebb vagyunk, kedves nézőim. Ezt a körtét gyorsan be is vágom. Aztán nekiállok a tűzrakásnak. Hogy van Oberon? Oberonnal minden rendben egyébként. Itt fekszik előttem az asztalon. Csak nem látjátok őt. De hogy Obikával, hál' Istennek, minden a legnagyobb rendben. Még körbenézek fent, hogy hátha van akkor a mázlim. Hogy van valami kaja, de nincsen, úgyhogy rákoncentrálunk a tűzrakásra. Jaj. Kicsága. Mielőtt kivágtam a fát, kellett volna kérget szednem. Ez az. Na gyerünk, bátya. Ha kellene köszörűkő, mert kezd tönkre menni a baltám. Na nézzük, miből élünk. Á, nem, a régi bázisom az körülbelül 3 frissítéssel ezelőtt elment. Ugye legalább 2 nagyobb frissítés kijött az elmúlt 2 hónapban, úgyhogy az a bázis az már régóta a múlté. Pedig az micsoda jó kis bázis volt, ugye? De lesz még bázisom efelől. Egy szemennyi kétségem sincsen. Na. Ég a tűz. Kicsavarjuk a holmijaimat. És megszárítkozunk. Remélem, hogy mire megszáradok, addigra eláll az eső is. És sikerül. Sikerül. Már mondjuk nem úgy néz ki ez az eső, mint ami nagyon el akarna állni, de hát, ha szerencsém lesz. És egy kicsit rá tudunk fókuszálni a kajaszerzésre, mert hogy továbbra is sárgán világít a kajás mutató, ami hát nem jó hír a kutyák és lovak olvasói számára. Így bízunk benne, hogy ez hamarosan meg fog változni. Na, száradjál meg, kisfiam! Az lesz a legjobb, ha megszáradsz. Mindannyiunknak nagyon jó lenne, ha megszáradnál. Közben megnézem, hogy milyen helyzet az interneten. Semmi érdekes. Erre jutottam. Rövid megfigyelésem alapján. Dobd le a ruhánkat, hamarabb megszárad. Ah. Hát Isten igazából annyira azért nem sürgős, mert hogy szakadt kint az eső, úgyhogy igazából csak azért mondogatom, hogy száradjon már meg, hogy addig is beszéljek valamiről. Közben Bélpoklos 11 beköszönt hozzánk. Szevasz Bélpoklos 11, köszi szépen, hogy benéztél, és jó szórakozást kívánok a ma esti Daisy streamhez, ami lassan másfél órája tart, és egy teljesen új, másfél órája született karakterrel kalandozom éppen Csernaluszon, és hát az előbb elkapott egy hatalmas nagy zuhé, úgyhogy bejöttem itt az egyik kis településnek a házikójába, és raktam egy tüzet, hogy megszárítsam a karaktert, mert hogyha nagyon sokáig szaladgálunk kint az esőben, a hidegben, akkor bizony megfázik, és elkap betegséget, ami hosszú távon képes kinyiffantani a karaktert. Úgyhogy, ja, oda kellett figyelnem arra, hogy kis karakterem nehogy beteg legyen. Úgyhogy most itt hesszelek a tűz mellett, és várom. Már várom, hogy megszáradjanak a göncei az emberemnek, és kimehessek újra az esőbe, mert hogy enni kellene neki, tehát hogy szerezni kellene neki ennivalót, mert hogy éhez szegény. Úgyhogy most nem a legizgalmasabb része van a Daisy-nek, finoman szólva sem, de hát kénytelenek vagyunk odafigyelni arra, hogy a jó ember azért életben maradjon. Hopp, itt egy zombi. Meg kéne csapkodni a zombikat is, mert hogy lehet, hogy van náluk kaja. És most a kaja, a kaja a legfontosabb. Nekem úgy tűnik, mintha lassabban száradna meg a karakter, mint két hónappal ezelőtt. De lehet, csak beképzelem. Meg az is érdekes egyébként, hogy itt vagyok a tűznek a szájában, és nem éget meg. Na se baj. Most már tényleg csak az, hogy száradj meg. Meg hogy elálljon az eső. Nincs sok kívánságom. Csak ez a kettő. Panda Herceg, szép estét kívánok! Köszi szépen, hogy benéztél a ma esti Daisy streambe, amiben éppen a tűzhely mellett melegszem és szárítgatom a karakteremet, aki bőrigázott az éjszakai zuhéban. És egyébként éhes a cimbora. Úgyhogy épp azon mélázom, hogyha megszáradtam, akkor utána nagyon gyorsan keresni kell neki ennivalót, mielőtt pirosba fordulna az éhségmérő, és elkezdené csökkenteni az életerőt az éhség. Azon gondolkodok, hogy nem hallom egyébként, hogy lenne csirke itt a közelben, pedig az egyébként tök jó lenne, hogyha lenne itt csirkesz a közelben, mert akkor azt gyorsan lepuffantanám, és megsütnénk a húsikáját. De egyelőre nincs akkora szerencsém. Mondjuk ebben a faluban egyébként van, szokott lenni csirke, csak egy kicsit beljebb. .380-as lőszer, de hát nekünk 308-as kell a Longhornba. Jaj, köszi szépen, Roland, de szerintem ma este inkább így egyedül kommandózom. Ha már így egyedül vágtam neki a dolognak, akkor most megnézem, hogy mire jutok egymagam. Addig nem akarok vért venni magamtól, amíg nincsen rendesen. Amíg nincsen rendesen maximumra töltve a kaja mutatóm. Kedvem itt üldögélni. Nem megyünk a következő házig. Kell az a kaja. Ha más nem, majd tizet rakok egy másik házban. Ezen nem múljon semmi. De első körben az kellene, hogy találjak valamit enni. Itt sem jártam sokkal nagyobb szerencsével. Már mondjuk annak is tudnék örülni, hogyha elállna ez az átkozott eső. Tényleg nincsenek nagy igényeim. Ha! Na jól van! Megérte! Megérte leállni velük! mellett egy konzerv. Csúda fasz, akkor azt most gyorsan be is toljuk. Annak rendje módja szerint. Hopp. Tolvajkulcs. Na gyere. De most miért nem nyitottad ki? Egyem az uzádat. Akkor nyissuk ki még egyszer. Jó kis barackocska. Jót fog tenni a pocikánknak. Na, már is egy fokkal boldogabb vagyok, meg szerintem a karakterem is. Itt van még egy baseball ütő, de baseball ütőnk már van. Most már csak szöges drót kellene. Aha, kezd alább hagyni az eső egyébként. Az sose baj. És még mindig működik. A hátba szúrás, csak ennél a zombinál nem volt az égvilágon semmi. Máté! Üdvözöllek itt a csatornán! Köszi szépen, hogy benéztél! Jó szórakozást kívánok neked is a ma esti Daisy streamhez. Amiben egy alig másfél órás karakterrel kommandózok éppen. Mert erre semmi szükségem. És most őrületesen nagy kajakeresésekben vagyok. Bár az az igazság, hogy ezzel a konzervvel azért elég jól lakott a kis hősünk, ami csodálatos hír. Most egy darabig nem kell amiatt aggódnom, hogy éhen fog pusztulni szegény. És még egy konzerv. Hát, öcsém, jól van. Ránk mosolygott a szerencse, kérem szépen. Ránk mosolygott a szerencse. Ezt a konzervet is szépen belapátoljuk a kis fejecskénkbe. És akkor most egy darabig jók leszünk. Egy darabig jók leszünk. Na, jöhet az a babocska bele a pocóba. Király. Király, király, király, király, király. Most, hogy már lett elég kaja, igazából az lenne a csudafrasza, ha elállna az eső, és feljönne a nap. Hogy többek között ti is lássatok valamit abból, hogy mi történik egyébként a játékban. Hiszen mégiscsak azért jöttetek erre a streamre, hogy azt nézzétek, hogy játszom. Nem egy hatalmas nagy sötét masszát. Mit szólsz az új tárgyakhoz, amik jöttek bele a játékba? Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy milyen új tárgyak jöttek a játékba, mert hogy nem emlékszem, hogy elolvastam a patch notes-t, de nem éreztem meg belőle semmit. Azt tudom, hogy jöttek ilyen robbanó cuccok, és nagyjából ennyit jegyeztem meg. Úgyhogy ja, nem annyira vagyok képben az új cuccokkal kapcsolatban. Azt tudom, hogy ugye jött a Longhorn, amiből már találtunk is egyet, hál' Istennek. Meg ugye jöttek a random spawnoló vonatok, amiből már találtunk is egyet, és tele volt tök jó loot-tal. Na gyere! Gyere, ne kiabáljál, gyere! Úgy is van. Kellett itt neked? Na, megint csak Metal Wire. Szöges drótot szeretnék már találni, hogy megcsinálhassam a szöges drótos baseball ütőt. Elállt az eső. Hoho, nagyszerű. Nagyszerű. Na, akkor most már tényleg csak az kell, hogy felkeljen a nap. Hopp. Hol a csirke? Ezek egy csirkét! Nem akarok lőni, mert akkor... Csibefutam! Ez az! Jó, Istenem! Na! Két húsit megint beújítunk. Csúdi fasza, jól van. Jaj, na, hát ez így teljesen jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez így teljesen jó, kérem szépen. Már is lesz tüzecskénk. Megpakoljuk fával. És berakjuk a pipi húsit. Megfüstölni. És közben még, ha minden jól megy, picit száradunk is. És most már kifejezetten örülnék neki, hogyha találnék egy fenőkövet. mert hogy a vadászkésem és a baltám is kezd ramaty állapotban lenni, már pedig ezek konkrétan olyan basic elemek, amik mindenképpen jó, hogyha vannak az embernél, mert például a tűzrakás az majdnem elképzelhetetlen nélkülük. Na, amíg melegedünk, addig az itteni ruhákból csinálunk a rongyokat, mert hogy rongyokra is szükségünk lesz azért, például a tűzrakáshoz, de egyébként a sebek ellátásához is kellenek a rongyok. Mondjuk mielőtt bekötöznem magam egy rongyal, előtte jó lenne találni alkoholt, hogy fertőtlenítsem a dolgokat. És ugye erről beszéltem az előbb, hogyha a rongyokat társítom egymással, akkor kiléptet ez az átkozott inventory, aminek az égvilágon semmi értelme. De hát, így sikerült a Daisy nagyszerű fejlesztőinek megoldani ezt a kérdést, hogy egyem az uzájukat. És egy is érdekes egyébként, hogy most már az X-et nyomva tartva nem lehet a kályhából kiszedni a húst és letenni a földre, hanem gyakorlatilag a kemencéből csak az inventoryba lehet berakni a húst, amit nem értek, hogy ezt miért kellett kivenni ezt az opciót, hogyha nyomva tartottam az X-et korábban, akkor szépen lerakta a földre a dolgokat. Na mindegy. Valahogy azért majd csak túléljük. Siraka! Üdvözöllek! Köszönöm szépen, hogy benéztél, és ezzel a lendülettel ki is váltottad a jutalomfalatot Oberonnak, úgyhogy most látni fogjátok, ahogy Oberon életre kell, és megeszi az asztalra kihelyezett jutalomfalatokat. Köszönjük szépen Oberon nevében a juti falutokat, Siraka. Nagyon fog örülni neki a cica. Na most már egyébként azért csak megvárjuk, hogy megszáradjanak a dolgok, és most élek a Roland által tanácsolt lehetőséggel, és szépen lerakom a földre a cuccaimat. Hogy úgy gyorsabban megszáradjanak. Közben a cica kitakarja nekem itt a képernyőt azért. Kicsavartam a cuccokat, és most ledobtam őket a földre, hát hogy gyorsabban száradnak. Obzikám? Remélem, most fog valaki rám nyitni, miközben egy szál bugyiban. Egy szál bugyiban játszom itt. De viszont itt már látszik, hogy legalább a karakter teljesen száraz. Szevasz, Obika, csücsüljél le szépen vissza az asztalra, feküdjél le. Nagyon jól csinálod. Szevasz, Bogyi, nem változott egyébként a játéknak a felbontása. Továbbra is 1080p-ben játszunk. Ó, Mamtrix, nagyon szépen köszönöm a raidet. Szia, Mamtrix! Nagyon szépen köszönöm, és hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki benézett ma este hozzánk ennek a raidnek köszönhetően. Ismét egy elképesztően izgalmas Daisy streamben lehet részletek. Éppen a tűz mellett vagyok a karakteremmel, aki arra vár, hogy megszáradjanak a ruhái, és elindulhassunk a kalandunkra. És úgy nézem egyébként, hogy meg is száradtak ezek a göncök. Úgyhogy most szépen felöltözünk, és elindulunk. Elindulunk bele a sötét éjszakába. Bizony. Éppen egyébként megsütöttem egy csirkét, akit levadásztam itt az utcán. Úgyhogy most van extra élelmem. Most egészen jól alakulnak a dolgaim, mármint a karakteremnek a dolgai, mert hogy egy olyan karaktert irányítok, akit hát gyakorlatilag másfél órával ezelőtt keltettünk életre, mert hogy jó 2,5 hónapja nem daisy-ztem, úgyhogy ez itt most egy teljesen új karakter, méghozzá Tina, így neveztük el, hogy Tina, és vele próbálok túlélni. Egyébként most jóval több sikerrel, mint általában. Tehát ugye a legutóbbi Daisy streamhez képest egészen meglepően jól mennek a dolgok. Ezt most nem akarom elkiabálni. Szóval Bogyi, ahogy mondtam, nem változott a játéknak a felbontása, továbbra is 1080p-ben lehet a játékot futtatni, és ez valószínűleg egyébként nem is fog megváltozni soha. Gyere be, mami! Gyere be! Elgyem az uzádat. De idegesnek tetszik lenni. Ó, voltál a konzerv. És vérzem. És elfogyott. Jaj, most azért imádkozzatok értem, hogy a kötszer használatával ne fertőződjön el a seb. Mert hogy nem találtam eddig alkoholt, úgyhogy kénytelen vagyok olyan kötszerrel bekötni a kezemet, ami nincsen fertőtlenítve, és ugye ennek megvan az a sajnálatos veszélye, hogy simán elfertőződhet a seb, amit most bekötöttem. Amibe egyébként nyilván a vérfertőzésre pedig bele lehet halni. Úgyhogy hát most nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kezeletlen rongyok vajon elfertőződik-e. Kezeletlen rongyok miatt valamilyen elfertőződik-e a seb, avagy sem. Ó, Margaréta lány, nagyon szépen köszönöm a raidet. Sziasztok mindenki! Üdvözlök mindenkit itt a ma esti streamben, amiben éppen a Daisy-vel játszok egy Xbox Series X konzolon, és arra várunk egyébként, hogy felkeljen a nap, és ti is lássatok abból valamit, hogy én itt játszom, úgyhogy mindenkit hatalmas nagy szeretettel köszöntök, érezzétek jól magatokat, hogyha úgy érzitek, akkor tenyereljetek rá a követés gombra, és természetesen a chat nyitva áll mindenki előtt, hogyha bárkinek van bármilyen kérdése, akkor tegyétek fel, és igyekszem legjobb tudásom szerint válaszolni, és erre a hatalmas nagy raid hegyre Oberon is fölkapta a fejét, úgyhogy itt ez a fekete lyuk, amit itt előttem láttok az asztalon, ez itt Oberon macska, aki rendszeres résztvevője ezeknek a streameknek, legyen szó videójátékról, vagy akár legózásról. Ő egy, hát idén lesz 17 éves ez a macskusz, úgyhogy igazi szenyor, idős cicáról van szó, és itt nagyon, nagyon szereti egyébként, hogyha játék közben vakargatom, és néha el szokta érni, hogy bekapcsoljon a macska nehézségi fokozat, amikor konkrétan eltakarja előlem a képernyőt, és fogalmam sincsen, hogy mit csinálok éppen. Szóval ő itt Oberon, hűtársam, a streamek elmaradhatatlan résztvevője. Mit szeretnél, cica? Hogy vakargassalak mi? De hogy én itt most épp túlélek, tudod? Itt most komoly dolgok vannak. Gyümölcsöt szedek a földről. Tudod te, hogy milyen fontos az, hogy legyen nálam gyümölcs? Fogalmat sincs. Egész biztos vagyok benne. Ó! Lille Storm kérdezi, hogy halihó, a mai streamben Julinál a felhasználó nevekről volt szó. A tiét honnan jött B81? Ennek a második fele gondolom könnyen kitalálható, tehát hogy a 81 az a nevemben, az a születési évszámom. Én ugye meglehetősen öreg bútordarabnak számítok, már 1981-ben születtem. A B-t pedig a Batmannek a rövidítése, és hogyha valószínűleg lesztek köztetek olyanok, akik tudják, hogy Batman az Bret Easton Ellisnek, aki egy amerikai író, az egyik karaktere, azaz, hogy összesen két karakter is van, aki ilyen néven szerepelt a regényeiben. Az egyik az Patrick Bateman az amerikai Szihóból, a másik pedig Sean Bateman a vonzás szabályaiból, és én nem a szihopata Patrick Bateman után kölcsönöztem magamnak a Bateman nicknevet, hanem Sean Bateman után, és 2004-ben Bateman néven kezdtem el blogolni, és akkor ott azon a blogon rövidítették le egyébként a Batmant Bétre, és amikor 2007-ben elkezdtem dolgozni a PC Gurunál, akkor gyakorlatilag Bét nicknévvel publikáltam az újságban, és gyakorlatilag akkor ragadt rám ez a nicknév, és azóta ezt használom minden létező platformon, többek között ugye a Twitchen is, illetve a Twitteren is, meg gyakorlatilag mindenhol máshol is. Szóval gyakorlatilag az én nicknevem az egy regény hős után jött. Ez a sztori, röviden. Obicica, megint azt szeretnéd, hogy veled foglalkozzak, ugye? Tessék szépen lefeküdni az asztalra, és jó cica módjára itt így feküdgetni, és nem itt sasszézni az asztalon, mert hogy konkrétan megnehezíted a játékot. Tudom, hogy téged ez egy hangyafasznyit sem érdekel, de hogy így, na. Tessék szépen, azaz, nagyon jól csinálod, feküdj le szépen, nyugodj meg, minden a legnagyobb rendben. Pihengessél, öreg vagy már, nem úgy van az, hogy csak így streamelgetünk a nagyvilágba. Lille Storm, nagyon szépen köszönöm a követést, bízom benne, hogy jól fogod érezni magad itt nálunk most is, illetve a jövőben is. Azoknak egyébként, akik nem rendszeres nézői a csatornának, azt tudom mondani, hogy nem mindig zombis túlélést szoktunk nyomni itt a csatornán, hanem rendszeresen vannak például LEGO streamek is. Múlt héten például a LEGO-tól neked raktam össze 3,5 óra hosszán keresztül, és a jövőben is tervezem egyébként, hogy még legyenek LEGO streamek. Jelenleg legalább 3 LEGO set várja, hogy valamikor a közeljövőben megépítsem őket, méghozzá a Szellemírtóknak a járműve, aztán a szivárványos LMBTQ plusz LEGO set az, ami itt van a hátam mögött a földön, illetve a Vincent Van Gogh set is arra vár, hogy megépítsem, úgyhogy ha valaki szereti az építős, beszélgetős streameket, annak azt javaslom, hogy tenyereljen rá a követés gombra, mert hogy legközelebb valószínűleg, amikor lesz stream, akkor jó eséllyel legózni fogunk. Meg egyébként szoktak lenni mindenféle videójátékos streamek is, mint ahogy ugye most éppen a DayZ-t streamelem, és egyébként a távlati terveim között szerepel az is, hogy a hamarosan megjelenő Stray cicát irányítós videójátékot is ki fogom majd próbálni, és streamelni fogom, és egyébként ez itt egy autó, ami nem egy hagyományos roncs, hanem konkrétan egy olyan autó van most itt az utca közepén, amit fel lehetne pimpelni a hiányzó alkatrészekkel, fel lehetne tölteni benzinnel, és be lehetne szállni, hogy autóval járjuk be a vidéket. És nem is tudom, hogy mikor találkoztam utoljára ilyen autóval, amiben be lehetett volna szállni, nem mostanában volt, de az a helyzet most, hogy nem állok neki alkatrészeket keresni, mert azzal elmenne egy csomó idő. És közben egyébként óriási nagy szerencsénk van, ugyanis elkezdett pirkadni, úgyhogy hamarosan a mostaninál jóval több minden fog látszani a játékból. Sajnos még ezzel a karakterrel nem jutottam el odáig, hogy legyen éjjellátója, amivel éjszakai viszonyok között is egyébként tökéletesen lehet látni, hogy mit csinálok, de a hosszú távú tervem természetesen az, hogy rendesen felszereljem a karaktert, és többek között legyen éjjellátó cucca is. Közben Panda Herceg írja a chatben, hogy ezt az autót, ami ott volt az út közepén, azt valószínűleg valaki itt hagyta egy másik játékos, mert hogy ennek az autónak egyébként nem itt kellene megjelennie. Tehát, hogy nem véletlenül került oda, hanem konkrétan azt az autót valaki ott hagyta az út közepén. És valószínűleg egyébként ki is vett belőle alkatrészeket. Közben Pancake Speed írja, hogy igazán tehetnének már biciklit a játékba, vagy legalább egy rollert. Jaja, lehetne benne elektromos roller, amihez keresni kellene aksit, és hogyha találsz aksit, akkor elkezdhetné vele rollerezni. Az egészen mókás lenne. Közben ezt nézem egyébként, hogy 15 perc múlva újra fog indulni a szerver, és bízom abba, hogy 15 percen belül egyébként elérkezem a következő helyszínre, amit meg akarok látogatni, ami nem más, mint egy újabb vadásztábor, ahol elég jó cuccokat lehet szerezni egyébként a karakternek. Többek között ruhákat és hasznos felszereléseket, mint például a vadászkés, vagy éppen a kulacs, és azok mind jól jönnének most egyébként nekem. Aztán, hogyha ott végeztünk a vadásztáborban, akkor át fogok menni egy olyan helyre, ahol pedig katonai cuccokat lehet majd szerezni, mert hát ugye a DayZ-ben vagyunk, úgyhogy muszáj vagyunk figyelni arra, hogy legyenek lőfegyverei a hősünknek, hogyha ne adj Isten összetalálkoznánk más játékosokkal, akkor legyen esélyünk a túlélésre. Kutyagolunk szépen. Eddig egyébként meglehetősen eseménytelenül telt a stream. Mármint olyan szempontból, hogy a zombikon kívül még nem találkoztunk más kvázi ellenféllel, se vadállatok nem törtek ránk, illetve nem találkoztam másik játékossal sem. Úgyhogy a mai Daisy stream az nagyjából arról szólt eddig, hogy próbáltam felszerelni a karaktert, illetve megetetni és megitatni, és ez egyébként viszonylag jól sikerült eddig. Tehát, hogy eddig megküzdöttünk néhány zombival, és hogyha jól látom egyébként, akkor sikerült elkerülnöm, hogy elfertőződjön a seb, amit az egyik zombi támadás után kaptam. Úgy néz ki, hogy teljesen jól van a karakterem, és nem fertőződött el a seb, miután a rongyokkal bekötöttem. Úgyhogy ez mindenképpen jó hír. És egyébként az étel és az ital szempontjából is jól állunk, már csak azért is, mert a hátizsákomban egyébként van utánpótlás. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 2 óra az kifejezetten sikeresnek mondható, mert hogy aki velem volt legutóbb, a 2,5 hónappal ezelőtt tartott legutóbbi Daisy stream során, az emlékszik talán még rá, hogy akkor 2 órán belül, vagy 3 órán belül legalább 3 karaktert sikerült kinyiffantani. Mármint, hogy nem megöltem őket, hanem nem sikerült őket életben tartani. Tehát, hogy valaki éhen halt, valakit megagyonütöttek a zombik, elvérzett, ilyen csuda dolgok történtek, és ahhoz képest Egyébként Tinának nevezik a... Tinának neveztük el ezt a karaktert, akit éppen irányítok, és Tina egész ügyes ebben a túlélés dologban, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Nem panaszkodhatunk. Túlélés szempontjából. És hamarosan megérkezünk egyébként a következő vadásztáborba, még itt lesz egy házikó az útszélen, ahol bekukkantunk, aztán irány a vadásztábor, ahol remélhetőleg bőséges és hasznos lootban lesz részünk. Ebben a vadásztáborban egyébként van kórház is, és abban bízom, hogy ebben a kórházban találunk majd olyan gyógyszereket, amik később a hasznunkra lehetnek, hogyha ne adj Isten, megbetegedne a karakter, mert hogy ugye a Daisy-ben legalább 3 különböző betegséget össze lehet szedni, és mind a 3 betegséget eltérő módon kell egyébként kúrálni. Tehát, hogy különböző gyógyszerekkel lehet meggyógyítani a karaktert. Úgyhogy, ja, 2000, mikor is? 2000... Nem is tudom, 2000, mikor jelent meg ez a játék? 2012-ben, vagy mikor jött ki az első játszható alfa vagy béta. Na mindegy, tehát hogy ahhoz azóta az elmúlt nagyjából 10 évben azért elég sokat fejlődött ez a játék, és minden egyes frissítéssel egyre komplexebbé válik, amit én nagyon szeretek. És egyébként most jutott eszembe, hogy közeledek a vadásztáborhoz, még az sem elképzelhetetlen, hogy mármint, hogy figyelni kell majd arra, hogy nehogy gáztámadás érje azt a vadásztábort, mert hogy ugye egy ideje már ilyen is van a játékban. És itt egyébként találtunk tablettát, klorin tablettát, amivel a vizet lehet fertőtleníteni. Tehát, hogyha például találok egy kulacsot, vagy egy műanyag palackot, amiben víz van, abba bele lehet pöttyinteni a klorin tablettát, és akkor fertőtlenítheti a vizet, és biztos, hogy nem betegszünk meg a fertőzött víztől. Itt pedig itt van egy gomba. Föl is vesszük ezt a gombát, mert hogyha nagyon éhesek leszünk, akkor ez még jól fog jönni. És közben Pancake Speedy írja, hogy vegyél vért magadtól. Ezt meg is fogom tenni, amint elérek egyébként a vadásztáborba, és erről a vérvételről egyébként azt kell tudni, hogy a saját vérünket le lehet leszedni ilyen bloodbagekbe, ami azért jó, mert a vér az visszatermelődik, és hogyha ne adj Isten meglőnek, vagy komoly vérveszteség éri a karaktert, mondjuk egy zombi támadás után, vagy egy medve támadás után, vagy egy farkas támadás után, vagy hogyha összeakadok egy másik játékossal, akkor ezekkel a bloodbagekkel egyébként vérátömlesztést lehet adni a karakternek, és vissza lehet hozni gyorsabban az életbe, mint hogyha megvárnánk, hogy magától termelődjön vissza a vér, sőt, ugye az elmúlt hónapokban megtudtuk azt is, hogy vérátömlesztéssel lehet egyébként kezelni azt a betegséget, amit a gáztámadások során szenved, mármint hogy szed össze a karakter. Úgyhogy igen, ez a vérátömlesztős dolog, ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, amire érdemes odafigyelni. Úgyhogy amint odaérek az első házikóhoz, ami az utunkba fog kerülni, szépen le is veszek egy adag vért a karaktertől. Ez gyakorlatilag másodpercek kérdése, mert itt a kanyar után fel is fog tűnni a vadásztábor, ahová kutyagolok éppen. Itt is a tábla a jobb oldalon, ez jelzi, hogy megérkeztünk. És bízom benne, hogy rajtam kívül nem lesz itt senki más. Minden esetre a fegyveremet azért bekészítem. Ne adj Isten, valaki szembe jön, akkor hát, ha sikerül lepuffantani. Ez nem mindig szokott egyébként sikerülni. Nem igazán vagyok jó PvP szituációkban, amikor más játékosokkal futok össze. De bízzunk a legjobbakban. Na, szépen be is övök ebbe a vadászházikóba. Becsukom az ajtókat, biztos, ami fix, gyorsan körbenézünk, nincs itt semmi. És akkor most itt megcsináljuk a vérvételt. Ehhez egyébként 2 darab cuccra van szükség. Most mi? Ácsi. Ezeket? Jaj, várjunk már. Á, hoppá, hoppá. Most nézem, hogy... Te, blood collection kit. Ja, semmi. Na, leveszem a vért. Egyrészt ugye a blood collection kittel lehet levenni a vért, és utána az IV starter kitet kell kombinálni a vértesakokkal, és akkor lehet egyébként elvégezni a vérátömlesztést. Tehát, hogy lett egy ilyen blood bag-em, és hogyha kombinálom az IV starter kittel, akkor lehet csinálni belőle olyan blood bag-et, amivel aztán elvégezhető a vérátömlesztés. És már meg is van, és akkor csináljunk még egyet. Legyen 2. Biztos, ami fix. Valószínűleg a másodiknál már jelezni fogja a játék, hogy túl sok vért vettem le, tehát, hogy itt a kis jobb sarokban látható vérikon igen szépen le is csökkent, ahogy gondoltam, de mivel egyébként kifejezetten jó állapotban van a karakter, tehát hogy megfelelő szinten van az éhség, illetve a hidratálás is, ezért azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan vissza fogom termelni a vért, amit most elveszítettem. Nem tudom, hogy mennyire látszódik a streamben, de a vérvesztesség egyébként úgy is megfigyelhető, hogy elkezd kifakulni a kép, elkezd, mert itt, hogy ha figyelitek, akkor már nem olyan színes a kép, mint pár perccel ezelőtt. Ez jelzi ugyanis a vérvesztességet a játékban, hogy elkezd szépen kiszürkülni a látvány, de mivel már látszódik is, hogy egyébként termelődik vissza a vér, ezért hamarosan ugyanúgy fogjuk látni a színeket, mint pár perccel korábban. És közben megérkezett hozzánk Streamings is. Szia Streamings, köszi szépen, hogy csatlakoztál, jó szórakozást kívánok neked is a ma esti DayZ streamhez, amiben egy egészen új 2 órával ezelőtt indított karaktert irányítok. Ugyanis nemrég volt egyébként egy nagyobb frissítés, érkezett a DayZ mellé, ami hozott jó pár újdonságot, és amikor jönnek az ilyen nagy patchek, akkor általában vezetelni szokták a szervereket, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden, amit elértünk korábban, az elveszik, de Isten igazából nekem nem volt mit elveszíteni, mert ahogy meséltem a legutóbbi stream alkalmával, gyakorlatilag hát akkor hagytam abba a streamelést, mikor a kezeim között a 3. karakter is életét vesztette, és egy picit elment a kedvem a játéktól. Úgyhogy ma egy teljesen szűz karakterrel álltam neki a játéknak, és eddig csodálatosan jól haladnak a dolgok. És közben megérkezett Isti is, aki feliratkozott a 15. egymást követő hónapra. Szevasz Isti, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, meg azt is, hogy itt vagy, és jó szórakozást kívánok ehhez a ma esti streamhez. Amiben egyébként tényleg egészen jól alakulnak a dolgaim. Na, utánam jött a nénye. Na nézzük, csak ez itt egy nadrág? Milyen állapotban van? Hát nem cseréljük le fehér nadrágra. És közben megérkezett Zsófi is. Szevasz Zsófi! Most értünk haza, és első dolga volt benyomni a tévén a streamet, nagyon örülök neki, úgyhogy akkor most még nem is hagyom abba a streamelést, mert eredetileg azt terveztem, hogy egy ilyen 2 órát streamelek, de mivel már két raid is volt, illetve megérkeztek Zsófiék is, úgyhogy folytatjuk itt a dolgokat, nem hagyom abba, hanem megnézzük, hogy meddig jutunk ma este. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem túl izgalmas a loot ebben a táborban. Na gyere! Ha már ennyire be akartál jönni, akkor gyere komába. Megvakarom a hátadat neked is egy kicsit a késsel. Egyem az uzádat. Hó, volt nála vitamin. Nagyon jó. A vitamin egyébként azért jó, mert hogy az segít legyőzni a különböző betegségeket. Úgyhogy a vitamint azt szeretjük. És hogyha jól látom, akkor van két doboz vitaminom, amiben 2x9 gyógyszer van, úgyhogy minden csodálatos. Két perc múlva egyébként újraindul a szerver, úgyhogy behúzódom abba az épületbe ott fent, és megvárjuk a szerver újraindulást. És igen, közben Pancake Speed írja, Sprite, nagyon jó, hogy eléggé megszaggatta a ruháimat ez a zombi. Úgyhogy visszamegyünk ebbe a másik épületbe, ahol volt egy nadrág. És azt felvesszük szépen. Sőt, Hunter Jacket. Oké, hogy fehérben fogok világítani, de legalább nem szakadt cuccokban. Azért az nem mindegy. Nagyszerű, öcsém, bárcsak havas lenne a pálya, és akkor beleolvadnék a környezetbe. Jubiska, nagyon szépen köszönöm a raidet, és ne ijedjen meg senki, nem fogom most abba hagyni a streamet, csak éppen akkor érkeztetek, amikor újraindult a szerver. Úgyhogy most várunk nagyjából két percet, aztán visszacsatlakozunk a szerverre és folytatjuk a játékot, de hatalmas nagy örömmel és szeretettel üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Köszönöm szépen a raidet még egyszer, Jupsi, és amint láthatjátok, megint Daisy van, és nagyjából pontosan két órával ezelőtt kezdődött a stream, és egy teljesen új karaktert irányítok éppen, tehát hogy egy szűz karakterrel vágtam ma este neki a túlélésnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy egészen jól alakultak a dolgok, tehát hogy van kajám, van piám, egészen korrekt felszerelést sikerült összegyűjtenem a karakternek, úgyhogy ma este meglepően jól megy a daisy-zés, és tényleg most csak azt kell megvárnunk, hogy újrainduljon a szerver, aztán megyünk is vissza a vadásztáborba, ahonnan folytatni fogjuk az utunkat egy olyan területre, ahol mindenféle katonai cuccokat lehet majd összeszedni, és láthatjátok, hogy valamiért Oberon cica is izgalomba jött, és szerintem most arra számít, hogy valami ennivalót fog kapni, de sajnos ez nem fog megtörténni, mert hogy ma már ki lett neki váltva egyébként a jutalomfalat. Közben Móricz Attila kérdezi a csetben, hogy B, hogy vagy ma? Köszönöm szépen, minden a legjobb rendben van, minden király, egészen kellemes hétvégén volt, és tökre örülök neki, hogy sikerült meg összehozni egy streamet. Ugye, akik követik a csatorna életét, azok tudják, hogy az elmúlt két hónapban szinte egyáltalán nem voltak streamek, és múlt héten tértem vissza, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ezen a héten is sikerült rá időt szakítani, és előjutott eszembe, hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, annak beírtam a chatre a linket, hogy lehessen csatlakozni a Discord szerverünkhöz, hogyha valakinek van kedve, akkor tegye meg, és azt látom, hogy Móricz Attila kiváltotta a random képregényt, úgyhogy egy pillanat türelmet kérek, és hozok is egy random képregényt. A cicának a nyávogása ne tévesszen meg senkit, a cica kapott enni, kapott inni, a cicának semmi baja nincsen, csak egy kicsit hisztis, és a ma esti random képregényünk, azaz Umbrella Academy, azaz, hogy az Esernyő Akadémiának a magyar kiadása, hogyha esetleg valaki nem tudta volna, akkor van ugye az Esernyő Akadémia című sorozat a Netflixen, ami ez alapján, a képregény alapján készült, és ez egyébként ez egy tényleg kiváló képregény, ami hál' Istennek olvasható magyar nyelven is, úgyhogy ha valaki esetleg kíváncsi, hogy milyen képregényből adaptálták az Esernyő Akadémiát, annak javaslom, hogy szerezze be ezt a képregényt, amiből egyébként már 4 kötet érhető el itthon, mert kifejezetten szórakoztató darabról van szó. Szóval az Esernyő Akadémia volt a ma esti random képregényünk, és most visszamegyünk a szerverre, egy pár pillanatra eltűnök, hogy ne látszódjon, hogy melyik szerverre csatlakozom fel, mert hogy vannak olyan emberkék, akik szeretnek stream snipe-olni, úgyhogy az utóbbi időben nem szoktam megmutatni, hogy melyik szerveren játszom, és folytatjuk is a játékot, közben Oberon visszatalált az asztalra, hál' Istennek, hogy megkeserítse az életemet. És itt is vagyunk ugye a kis karakterünkkel, aki... Abika, kis cica, okos legyél. Jé, ez a Hunter Jacket szerintem előbb nem volt itt. Na se baj. Szóval most itt virítok fehérben, és itt vagyunk a bázison. Mármint, hogy nem bázison, a katonai, nem is katonai, már azt sem tudom, hogy mit beszélek, szóval a vadásztáborban vagyunk, és ugye ezeket az épületeket már végignéztem, az összeset, úgyhogy most szépen bemegyünk a kórházba, hogy hát, ha találunk gyógyszert, ami elengedhetetlen kelléke egyébként a túlélésnek a Daisy-ben, mert hogyha megbetegszünk, akkor azt csak gyógyszerekkel lehet kikúrálni, és legjobb tudomásom szerint legalább háromféle módon meg lehet betegedni a Daisy-ben. És az összes betegséget eltérő módon lehet gyógyítani. Na kérem! Nézzük, hogy mi van itt, meg mi nincs itt. Blood Collection kitre már nincsen szükségünk. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy nem annyira izgi itt a helyzet. Loot szempontjából voltunk már jobb helyen. Ma este. Ja. Ezekre pont nincsen szükségem, úgyhogy szépen magunk mögött is hagyjuk ezt az épületet, és elindulunk a közelben lévő városkába, méghozzá Stari szoborba, ahol van egyébként egy katonai terület, amit meg fogunk nézni, hogy hátha találunk valami hasznos katonai lootot, amit rá lehet aggatni hősünkre. És hál' Istennek közben felkelt a nap, úgyhogy végre mindent tökéletesen láthattok a játékból. Bocsánat, ez még nem is... De, vagy nem? Na mindegy. Megyünk a katonai terület felé. Közben streaming szíri a chatben, hogy én még mindig a kannibál a ranokat várom tőled, és ez arra utal, hogy a játékban, hogyha lelövünk egy másik játékost, akkor a játékosnak a hulláját azt konkrétan meg lehet nyúzni, föl lehet darabolni, és húst lehet belőle kinyerni, és hogyha megesszük ezt a húst, mármint az emberhúst, akkor megbolondul a karakter. És az a helyzet, hogy még ezt soha nem csináltam. Tehát, hogy volt már, hogy lelőttem játékost, és feldaraboltam egy késsel, viszont még soha nem ettem emberhúst, viszont lehet, hogy egyszer ki fogjuk próbálni a vicc kedvéért. Közben látom, hogy valaki írta a chatben, hogy a stream snipe az annyira egy utálatos dolog. Nekem esik rosszul, amikor az éppen néző streamert bármelyik játékban stream snipolják. Hát igen, én sem voltam kifejezetten boldog, amikor valaki ugye, hát annak már lassan talán egy éve is van. Tehát, hogy valamikor tavaly nyáron vagy ősszel történt meg, ugye, hogy építettünk egy bázist, és valaki kifigyelte, hogy melyik szerverrel játszunk, és hol van a bázisunk, és szépen megvárta, míg kijövök a bázisról, és lepuffantott. És ugyanezt megcsinálta a velem együtt játszó pajtársaimmal is, ami, hát lássuk be, nem volt szép dolog tőle. Úgyhogy azóta, amióta ez megtörtént, azóta figyelek arra, hogy ne derüljön ki, hogy éppen melyik szerveren játszom, mert nem szeretném még egyszer átélni azt az élményt, hogy valaki merő rossz indulatból lelövi a karakteremet, mert éppen unatkozik otthon. Fussál, Bélám, fussál. Hú, de sok zombi van itt, kérem szépen. Mi van itt? Jaj! Ne! Hú, baszki! Mi ez? Hú! Voltak egy páran, kérem. Össze is húztam őket egy helyre. Jó van, nyugodjunk meg. Kész csoda egyébként, hogy nem szedtem össze sérülést. Egész meglepő. Seven and Five, nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad nálunk ma este, meg az összes többi alkalommal, amikor csatlakozol majd hozzánk, éppen a csodálatos Daisy streamelem, és sikerült magamra rántanom egy egész csapat zombit, úgyhogy most itt bujkálom előlük egy házban, és azon gondolkodom, hogy hogy kellene átvágtatni egyébként a szemben lévő rendőrségre, ahol reményeim szerint találok valamilyen katonai lótszerűséget. Úgy nézem egyébként, hogy a zombik most vesztették el az érdeklődésüket, úgyhogy lehet, hogy át tudok majd szépen osonni, vagy legalábbis kevés zombi figyelmét magamra vonva át tudok majd szaladni oda. Közben Zsófi kérdezi is, hogy hogy vagy mostanság, Péter? Az a helyzet, Zsófi, hogy minden a legnagyobb rendben van jelenleg. Egészen kellemes. Két hét van mögöttem, a tegnapi nap is nagyon jól sikerült, de gondolom ezt te is tudod, hiszen végig lájkoltad az összes létező Insta sztorit, amit kiraktam az internetekre. Len voltunk ugye tegnap a Balatonnál, és tök jól sikerült a Balaton út. Konkrétan béreltünk autót, lementünk Badacsonyba, ahol egyrészt strandoltunk, aztán egy csodálatos helyen vacsoráztunk, úgyhogy kifejezetten jó volt ez a mostani hétvége. Nem panaszkodom. Nincs okom panaszra. Itt van egy shotgun, ezt fölvesszük. Nem vesszük fel. Tele van a minden? Aha, nincsen hely a shotinak. Viszont... Ja. Na mindegy, azért körbenézünk. Hopp, szevasz Béla! Na baszki! Én és nincs nála semmi. Igen, egyébként tényleg, tényleg nagyon, nagyon, nagyon szép helyeken voltunk tegnap, úgyhogy a tegnapi szombati nap az mondhatni tökéletes volt. Tehát, hogy ennél jobbat valószínűleg kitalálni sem lehetett volna. Úgyhogy tényleg egyáltalán nincs okom panaszra. Az fáj egy picit, hogy holnap már megint hétfő van, és menni kell dolgozni, de hát az élet már csak ilyen. Hogy így hip-hop eltelik a hétvége, főleg, hogyha jól telik az idő. Úgyhogy holnap ismét egy dolgos hétnek vágunk majd neki. Hungary írja, hogy nekem állandóan lagol a game, neked hogy nem. Hát valószínűleg azért nem laggol, mert hogy olyan szerveren vagyok, amivel jó a kapcsolat. Mást nem igazán tudok elképzelni. Az internet kapcsolatom rendben van. Valószínűleg sikerült olyan szervert választanom a játékhoz, aminél lehet simán jól játszani. Eddig hál' Istennek nem nagyon volt példa arra, hogy annyira lagolt volna a szerver, hogy nem tudok játszani. Bizony, az élet már csak ilyen. Elkezdődik a hétfő, és dolgozni kell. De hát valahogy majd csak túléljük, nem igaz? Tehát, hogy eddig túléltük, akkor valószínűleg túl fogjuk élni megint. Én azt gondolom, hogy így van rá esély, hogy túléljük majd ezt is. Valahogy. Azt nézem egyébként. Hogy csinálni kellene helyet. A dolgoknak. Annak a shotgunnak azért csak kellene helyet csinálni, nem igaz? Ezt a Sprite-ot például megisszuk, mert miért ne? Igen, tudom, hogy a fazék 12 helyet foglal. Lehet egyébként, hogy a fazéktól meg is szabadulunk, mert... Mondjuk a fazékban meg voltak cuccok. De megoldom. Miért van nálam egy nadrág? Miért van itt egy nadrág? What? Miért volt nálam egy felesleges nadrág? Ezt mondjátok meg nekem. Nem tudjátok mi. Na jó, erre sincsen szükségem most jelenleg. Na, most fel tudjuk venni a shotgunt. Nagyon jó. Nagyon jó. Kézbe vesszük a shotgun töltényt, kibontjuk. Nem ezt. Na! Nagyszerű. Szeretem a shotgunt. Igen, tudom, hogy egyébként hogy a fazékba lehet vizet tenni, és tartottam is benne egyébként vizet, de már van műanyag palackom, úgyhogy nincs szükség a fazékra, és egyébként a fazék 12 helyet foglal valójában az inventoriban, tehát hogy nem annyira. jó döntés, ha most azzal van tele a hátizsák. Na! Nem ez volt életem legjobb ötlete. Ó! Jaj, de jó! Step best! Nagyszerű, nagyszerű. Nagyszerű! Ezt akartam. Na mindegy. Na, elcsitultak a zombedlik. Kidugom az orromat. Igen. Ebbe az irányba akarok menni. Nagyszerű. Na, akkor irány sztári szavok. Hoppá, az ott egy másik játékos. És még nem vett észre. Szerintem. Mondjuk most bement a fák közé, úgyhogy már lehet, hogy észrevett. Na, tökélig találkoztunk másik játékossal. Elvesztettem szem elől. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként ő vajon észrevette engem. Isti, köszönöm szépen az ajándék előfizetést Balázs nevében is. Most nem bántam volna egyébként, hogyha a Longhornba van lőszer, mert azzal elég simán le lehetett volna kapni a csávót. Van egy olyan gyanú egyébként, hogy ő nem vett észre engem. Hogy a franc tudja. De arra tennék nagyobb összeget, hogy nem vette észre, hogy ott futok mögötte. De hogy ebből a távolságból, azzal a fegyverrel, ami nálam van, szerintem nem találtam volna el, hogyha rálövök. Az viszont biztos, hogy valószínűleg egyébként ő is ugyanoda tart, ahova én. Van erre. Erre feltennék menni. Felmernék tenni nagyobb összeget. Hogy ő is a katonai területre tart egyébként. És lehet, hogy már meg is előzött abba az irányba. A franc se tudja. Na, egy kis izgalom. Igen, én is arra tippelek egyébként, hogy lehet, hogy ő felülről fogja megközelíteni a bázist. Ha csak nem azért futott be az erdőbe, hogy bemenjen abba az épületbe, ami körbe van kerítve. Nyilván ezt már sose fogjuk megtudni. Viszont... most egy kicsit jobban kell figyelnem a hátam mögé. Mert majdnem biztos vagyok benne, hogy ő is ugyanoda jön, ahova én. Hiszen itt ezen a területen az a legértékesebb helyszín. Mármint loot szempontjából. Na mindegy, legrosszabb esetben meghalok. Volt már ilyen. Igen, és egyébként az official szerverek azok mind PvP szerverek. Hát most igazából itt lehet, hogy kicsit bátor vagy felelőtlen, vagy nem tudom csak így bevágtatni ide, de... de megcsináljuk, mi baj lehet? Igazából arra gondolok, hogy föl kéne menni. A magas lesre. Aztán onnan figyelni, hogy hátha közel jön a kis pajtásunk. Közben Zsófi kérdező, hogy ezt a karaktert ma kezdtem-e is? Igen. Tehát, hogy ez a karakter, ez teljesen új. Nincsenek zombik. Vagy legalábbis nem hallok, és nem is látok egyet sem. Abika, ne most kezdj el! Létszike, ne most kezdj el kitakarni a képernyőt! Kis cimborám! Sitting Duck effektus. Már hallom a zombikat. Emlékeztet, mikor itt összefutottam egy másik játékossal? Aki éppen ugyanígy lootolgatta a helyszínt, rálőttem, de aztán sikerült elmenekülnie. Én meg magamra rántottam a zombikat. Micsoda idők voltak. Miért nem szívtad le, hogy rohadnál meg? Imádom, amikor ugyanazok a cuccok vannak a konténerekben. Mindenhol pisztoly flashlight és távcső. Csodálatos. Hát na, hát mit is mondhatnék eddig? Meglehetősen visszafogottnak mondanám. Az itteni lootot. Aj, nem áll. Kukorékon a távolban. Ó, Obika, Mizu. Igen, volt nála kaja. Lehet, hogy a másik játékosnak mégsem az volt a terve, hogy eljön ide. Na. Megnézem azt a kórházat itt a közelben. Csak közben csendben voltam, hogy hát ha meghallok valamit, ami arra utal, hogy van valaki rajtam kívül errefelé. És nyilván, hogyha beszélek, akkor nehezebb meghallani, hogyha van a közelemben valaki. Pont erre kellett kóricálnod, baszki, hanem fordulj meg, hess! Azaz, jól csinálod. Aj, ne már! Tönkrement a késem. Hát ez szomorú. Kodein. Ó, nagyon jó, nagyon jó. Kétfajta gyógyszer is van már. Ezt már szeretem. Ezt már szeretem. Ez pedig IV starter kit, arra nincs szükségem. Na, viszont elérkeztünk a 3 órához, ami azt jelenti, hogy este 11 van. Úgyhogy kedveském, én ma itt lerakom pihenni a karaktert, és legközelebb innen fogjuk folytatni Tiny Tinának a kalandját. Mert hogy ugye Tinának neveztük el a karakterünket. Most még nem bírom megmondani pontosan, hogy mikor fogok legközelebb streamelni, mert hogy nézzük csak, kedden már van programom, szerdán már van programom, csütörtökön már van programom, úgyhogy azt tudom elképzelni, hogy nem tartom kizártnak, hogy holnap este edzés után tartunk egy kis Daisy streamet, hogyha már ma így bemelegettünk, és elég jól sikerült haladni, illetve, hogyha holnap nem jön össze, akkor péntek lehet a következő alkalom, vagy hétvége, de simán el tudom képzelni, hogy holnap este edzés után beröffentek megint egy ilyen 2-3 órás streamet, ami azt jelenti, hogy leghamarabb 8 órakor tudok majd elkezdeni streamelni, viszont erről természetesen időben tájékoztatni fogok mindenkit, hogy holnap lesz a stream, hogyha valaki nem akar lemaradni erről az információról, annak ajánlom, hogy csatlakozzon a Discord szerverünkhöz, ahol mindig igyekszem időben előre jelezni, hogy mikor lesz a következő stream, beraktam a Discord szervernek a linkjét a chatre, várunk mindenkit szeretettel, és zárásként pedig szeretettel szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este velem tartott, egészen jó kis Daisy streamet sikerült ma összehozni, elhalálozás és komolyabb izgalmak nélkül, leszámítva a hirtelen felbukkanó váratlan játékost, akivel aztán végül nem kezdtünk semmit, de hogy előfordul ez. A legjobbakkal is nagyon szépen köszönöm a Csirt Zsófi, és további csodálatos vasárnap estét kívánok mindenkinek, pihenjétek ki magatokat, aztán megújult erővel mindannyian vágjunk neki a következő hétnek. Tényleg figyeljetek a Discordot, és igyekszem minél hamarabb jelezni, hogy holnap lesz stream, illetve mikor lesz legközelebb stream. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, legyetek jók, még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Thank you.